Здоровий секс нікому не заважає. Але банани теж на шармарка ніхто не дає, навіть у зоопарку. І присутні знову набули для неї якогось змісту, проливаючи у її внутрішній світ небачені фарби. Прекрасно жити, коли ти живий, вдихаєш густе, як кисіль повітря. Чудесно біжить прохолода затишку, чудово. Ну, що там зараз? Дивлячись на трасу, зголосився лямур. Ідемо до каштана. Одягати Наталі. Ми підшукаємо найшикарніше, що є у цьому місті. Вони летіли на розбитому авто отця Радіонія, радісно вигукували, з насолодою перебиваючи одне одного, як змінюється місто, як чорт все вилизував. Ха, добре помітили, проникливість розуму, ознака духовності, саме так, духовності і могутнього інтелекту. Дорога розчинялась, як хто її окропив сірчаною кислотою. Потім проминули Самсона, що колись дзюрив водою чи то з рота, чи то з прутня, але у темряві не розбереш. А ще вони тут не були цілу вічність. Проїхали упродовж білої стіни торговельного центру, повз обшарпані, але вже де-не-де з наведеним глянцем, як попороховілі старушенці будинки. Батюшка одірвався на якусь мить від гороскопа і пророчив, дивлячись на новенькі будинки серед обтрухлявілих єврейських халуп. Наче в писок плюнули. І знову утупився у тлустий том гороскопа, що вициганив, а мой поцупив з архівів. Батюшка вірив у все. У чорних котів, у жінок, у щурів, у азбуку, у літературу, у горілку. Особливо у посний день так з оселедчиком або смаженим на цибулі криваво-червоним м'ясом. Щодо Бога, то кожному вибирати. Піди розберися, де те добро. Принаймні, остання думка належала батюшці. Він прямо втупився в свій гороскоп, і видавалося, що очиська ось-ось вилетять на пожовтілий архіварний фоліант. Ілоні знов перехотілось працювати. Вона безцеремонно залізла до кишені душечки, дістала сріблястого слоїка і намастила, ясно, кокаїном. «Від каріюсу допомагає», – хихикнув через плече лямур. «Завтра ти звільнений». Мертвим, загробним, без інтонації голосом промовила вона і зловила себе на тому, що її збуджує власний буркотливий голос, що набирає високого контральто потойбічного. Так-так, вловила мигдалевий запах мертвеччини. І тільки цієї хвилини Ілона зовсім по-чоловічому поцінувала, що таке втрачати, нищити, тобто спалювати власноруч мости з насолодою отруйника, що споглядає смерть своєї жертви, яка судомиться у передсмертних конвульсіях, тобто перед її очима. В єдину мить вона зачудувалася, ні, замилувалася широкими плечима, рубаним, але інтелігентним, з ознаками виродження обличчям лямура. До біса нехай вимітається. Віддати належне вона не була зіпсованою, а йшла своїм шляхом. А цю дорогу, напевне, указували її предки. Але на позір Ілона виявилася поганою спадкоємицею, а попросту нічого не тямила, як людина, якій дається все легко і на дурня. Лямур не був сенсом її життя, але наразі вона відчувала втрату, наче щось близьке за непробивним склом, вірніше, щось споріднене їх пов'язувало. Принаймні, ця думка у жовтому мороці ночі терла її мозок, наче загадка ховалась десь у самому лямурі. Пізніше утямить, що вони призначені одне для одного, у тому сенсі, що час змусить обох повернутися, щоб пройти якийсь шлях. Але зараз вона далебі не відчувала ніяких мук, ані терзання, ані найменшого жалю. На позір Ілона не була егоїсткою у тому розумінні, що не відала такого слова, як Бог –